Παναθεμάσαι βρε καρδιά, Παναθεμάσαι, που μια αγάπη που δεν μ' άξιζε θυμάσαι. Και δεν μ' αφήνεις το καημό της να ξεχάσω, και τη ζωή μου να χαρώ δεν θα προφτάσω. Και ζεις καρδιά μου μονάχη, κι εγώ για εκείνη κλαίω. Κι αν ήσουν πιο δυνατή, θα τυλίς μόναγες γιατί δεν μ' αξίζες, το λέω. Παναθεμάσαι βρε καρδιά, Παναθεμάσαι, που μια αγάπη που δεν μ' άξιζε θυμάσαι. Παναθεμάσαι βρε καρδιά, Παναθεμάσαι, που μια αγάπη που σε πρώτο σε θυμάσαι. Και με έχεις κάνει να είναι μαύρη η ψυχή μου, και να βαριέμαι και την ίδια τη ζωή μου. Και ζεις καρδιά μου μονάχη, εγώ για εκείνη κλαίω. Κι αν ήσουν πιο δυνατή, θα τυλίς μόναγες γιατί δεν μ' αξίζες, το λέω. Παναθεμάσαι βρε καρδιά, Παναθεμάσαι, που μια αγάπη που σε πρώτο σε θυμάσαι. Και με έχεις κάνει να είναι μαύρη η ψυχή μου, και να βαριέμαι και την ίδια τη ζωή μου.